یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ حسد، بغض، کینہ اور غیبت کا تعلیم و تعلق میں کیا اثر پڑتا ہے؟ تعلیم معنی تو علم حاصل کرنا، تعلم معنی پڑھانا، علم فراہم کرنا، تدریس. تو یہ جو تین چار گناہوں کے نام لیے انہوں نے، یہ مہلکات کہلاتے ہیں. مہلکات، مہلک کی جمع ہے، مہلک معنی ہلاک کر دینے والا. تو گناہوں کی نحوست سے تعلیم و تعلم پر بھی ظاہر اثر پڑے گا کہ حافظہ کمزور ہوگا، اسیان سے نسیان ہوتا ہے، گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی اس کے اسباب ہیں ضعف حافظہ کے. تو جب حافظہ کمزور ہوگا پڑھانے والے کا، ظاہر ہے کہ وہ پڑھانے میں غلطیاں کرے گا، کیا کیا پڑھا ڈالے گا. اور پڑھنے والے کا حافظہ جب کمزور ہوگا تو وہ سنے گا کچھ، سمجھے گا کچھ، اور بعد میں اس کو یاد رہے گا کچھ. تو گناہوں سے صرف حافظہ ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. دنیا کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور آخرت کے نقصانات تو اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں کہ جن گناہوں کا انہوں نے نام لیا وہ سارے کے سارے کبائر ہیں، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ان سے بچنا بھی چاہیے، لیکن اب ایک دم سے اس کا ذہن بننا مشکل ہو سکتا ہے. اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیاں معلوم ہوں، اس کے بارے میں مطالعہ ہو، اس کے بارے میں بیانات سنے جائیں. تو جب اس کے گناہوں کا پتہ چلے گا تو بچنے کا بھی ذہن مزید بنے گا. تو اس سلسلے میں فیضان احیاء العلوم کا مطالعہ مفید ہوگا، بلکہ احیاء العلوم امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی تیسری جلد جو ہے وہ تقریباً ساری کے ساری خود امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرض علوم پر مشتمل ہے. یہ مہلکات اس میں بیان کیے گئے ہیں، مہلکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلاً غیبت، تو غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت سے بچنے کا علاج وغیرہ یہ سیکھنا فرض ہے، تاکہ مطلب سیکھے گا تو پتا چلے گا کہ ہلاکتیں اور اس سے بچنے کی کوشش آدمی کرے گا، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.